राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बताओ बताओ साहब। परमात्मा कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, आओ जी मन में आओ जी बताओ। थोड़े सच्चे जी संतों की कृपा है जो वो होया करे है करे करे है अच्छा अनिश्चय है अच्छा कहीं क्या पड़ी हुई कौन सा अपनी हुई मिली हुई है ना आप बताओ मैं तो पुस्तक में ऐसी पढ़ी है कि परमात्मा सब जगह है परमात्मा तो आप हाँ और जगह है कि नहीं सब में परमात्मा है तो अपने में है कि नहीं और सब समय में परमात्मा रहते हैं तो अबार इस समय में है कि नहीं तो है परमात्मा केवल मान लेंगे सब में है सब जगह है सब समय में है ऐसा है उसके लिए भविष्य थोड़ी होता है कृपा होगी तब होगा कृपा होगी तो क्या होगा कृपा भी होगी कैसे कृपा भी है परमात्मा भी है केवल अपने स्वीकार नहीं करते इसी बात है स्वीकार कर लो जाकर स्वीकार करिए प्राप्ति हुई है तो स्वीकार की तो भी काफी काम ठीक हो जाए परंतु सब जगह है सब समय में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है सब देश में है सब काल में है तो फिर कोई जगह खाली है ही नहीं परमात्मा के बिना तो मैं अपने भीतर भी है ये स्वीकार करने की जरूरत है परमात्मा तो है ही अपने स्वीकार करके हाँ है परमात्मा मान ले। मान ले और भगवान का मैं और मेरे भगवान है, अपना अपना शरीर अपना नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा, मिला हुआ है छूट जाएगा, भगवान मिले हुए नहीं है, तो मिले है ही पहले मिले हुए, पीछे मिले हुए नहीं है, मिले हुए हैं। ऐसा स्वीकार करने पर परमात्मा अनुभूति उसे समझ जाएगी, धीरे धीरे होगी, वो मान लो ऐसे हो जाएगी, अभी धीरे धीरे मानो धीरे हो जाएगी, मानने पर है, आप मान लो अभी तो अभी इसी क्षण हो जाए, अभी अभी अभी अभी धीरे का काम ही नहीं, मानो आप अभी तो अभी हो जाए, देरी से मानो देरी से हो जाए, नहीं मानो नहीं हो जाए, देरी से नहीं होगा तो नहीं होगा। अपने सबके सब कल्प वृक्ष के नीचे है, कल्प वृक्ष होता है उसकी महिमा सुनी है, वही जैसी भावना करे वैसी सिद्ध हो जाए, तो भगवान कल्प वृक्षों का महान कल्प वृक्ष है और उसी छत्र छाया में अपने हैं, तो अपनी बात निर्भर हो जाएगी, हो जाएगी। देखो नहीं मानने वालों को मनाने के लिए कहता हूँ मैं, मानने वालों को मैंने करके जरूरत नहीं है, एक नाशवान एक अविनाशी दो दिख है चीज, तो सही तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, ये बात अनुभव है सबका, सही तो बचपन से बदल गया काफी, बदलता ही है, और मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो मैं बदल रही हूँ, तो बदलने वाले न बदलने वालों को एक मिलाकर देखना ज्ञान है, और बदलने वाले को छोड़ करके न बदलने वाला देखना ये ज्ञान है, बदलने वाला नहीं है, अपना रूप नहीं है, है वो परमात्मा है, वो अपना रूप है, वो बदलने वाला है, वो अपना स्वरूप नहीं है, वो तो बदलने वाला है कहाँ, वो तो है नहीं, है वो बदलने वाला नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, मैं नहीं सो प्रगट देखिए, दिखने में नहीं है वो दिखता है सो दिखे ना है वो स्वीकार करना पड़ता है, दिखता नहीं है, नहीं है वो दिखता है, ये दिखता है ये सब नष्ट हो जाएगा, जितना दिखने वाला सब नष्ट होने वाला है, कोई रहने वाला नहीं, ये स्वीकार करना जीसस है, जीसस एक स्वीकार करना है, जोर से मान ले को बनी मत ना, तो ये इनके ऊपर दृढ़ रहो, फिर दिखने लग जाएगा, जितना दृढ़ तेजी का हो उतना जल्दी देरी होगी, तो मान बोलो तो अभी मान लो अभी अभी प्राप्त है, अभी अभी शिक्षा नहीं, जो है वो परमात्मा है उसे दूरी कैसे होगी, जो है उसे दूरी हो ही नहीं सोती, नहीं से होती है, से थोड़ी दूरी होती है, तो है ही है, वो तो मौजूद है, देखो सच्ची बात तो ये है, ये दिख लो बदलता है ना, हरदम बदलता है, वो है कहाँ, ना भाव विजित सत्य सत का अभाव नहीं होता, और इसका अभाव होता है तो ये सच नहीं है, तो फिर जो सच दिखता है ये परमात्मा ही सत्य दिखता है, संसार को सत्य तो मानते हैं, अर्थी तो सत्य परमात्मा है, परमात्मा को लेकर ये हैपना है, संसार को लेकर हैपना है नहीं, इनको बांध देते हुए चले हमारे, इनको बांध देते हुए चले बस, हाँ ये नहीं, वो है, वो है, अब वो छोटा सा सही था आपका, अब सफेद बाल हो गए, तो ये तो बदलता है ना, परमात्म हो गई सतयुग में परमात्मा होते वो इतने समय बोल दिया परमात्मा ही कल युग में कोई नहीं कहता भाई युग बदल गया परमात्मा बदल गया किसी का समझ सुना गया आपने तो वो तो है नाम परमात्मा ही है संसार है नाम नहीं है नहीं नाम है नहीं नहीं तो संसार है परमात्मा है और नहीं वो नहीं माना तो है वो मिल जाएगा उस नहीं वो है मान लोगा यही बाधा है परमात्मा की प्राप्ति में नहीं को है मान लिया यही बाधा है और भी बाधा नहीं और नहीं वो नहीं हम जानते हैं वो बचपन हमारे सामने था बचपन हमारा बीत गया हमने छोड़ा नहीं बचपन को बचपन ने हमारे छोड़ दिया हमारे छोड़ दिया तो ये तो सबको छोड़ रहा है ये है कहा ये तो हैगा नहीं ऐसे सोचते ही नहीं तो फिर है जी है ना ये परमात्मा की झलक है ये है पना है परमात्मा की झलक है इसको परमात्मा की झलक न मान के संसार वो है मान रहे थे ये गलती करते है तो और देखे और इस नाम इतिहास है बहन है तो परमात्मा क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि वासुदेव सर्वम स महात्मा महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सब तो रखे नहीं सच्चा है सब वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है ठीक है नाम कर परमात्मा ही है नाम से संसार नहीं है नहीं तो नहीं नाम संसार है जो बदलता है वो है तो नहीं बदल गया सामने अपने शरीर बदल गए संसार बदल गया काम बदल गया अभिवाद बदल गया ये देखो यहाँ बिल्कुल टीवा हो रहा था जिस जगह मकान हो गए कितना बदल गया सामने देखी की बात है ये बिल्कुल साफ मैदान था मकान हो गए बैठे देखो ऐसे बन गया बदलता है ना बदल गया ना तो बदलता है वो सच्चा नहीं होता और सच्चा होता वो बदलता नहीं है बदलता नहीं है, है तो सच्चा है मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि कपड़ा है कि राख बदल दिया जड़ तो राख हो जाएगा किसको जीता हो जाएगा है वो जैसा है राग है बदलता है मिट्टी है बदलता है कड़ा ठीक रही है जैसा ये बात है तो बदलता है वो नहीं है और नहीं बदलता है वो है तो अपने शरीर में है मैं तो ही हूँ सही बदलता है और संसार में शरीर संसार बदलता है परमात्मा बदलते नहीं है जैसे अपने शरीर में स्वयं बदलता नहीं है शरीर बदलता है ऐसे ही संसार में परमात्मा बदलते नहीं है और संसार दिखने वाला बदलता है तो संसार और शरीर एक जाति का हुआ एक जाति का है और परमात्मा और ये स्वयं एक जाति का हुआ नहीं बदलने वाला एक जाति का बदलने वाला एक जाति का अलग संसार से शरीर को अलग मान लेना गलती है कृष्ण पाव का गगन समीरा पंच रसरीरा ये तो पंच रसिद है पांच भूतों के तो पंच भूतों के साथ इसकी एकता है अरे वो ममे वांशु जीव लोग मेरा अनुष्य है तो वो परमात्मा के साथ एक है ये प्रकृति कारण से है, तो ये प्रकृति के साथ एक है, ये परमात्मा कारण से है तो परमात्मा के साथ एक है, तो है वो तो है परमात्मा है, तो जीवात्मा स्वयं भी है एक है भगवान के, हम है हमारे भगवान है, शरीर संसार का संसार शरीर का, तो संसार को शरीर के लिए माना गलती है, शरीर को संसार के लिए मानता सही है, क्योंकि संसार उसकी संसार की एक छोटी सी बात है, जो छोटा सा अंश शरीर है, तो शरीर को संसार सेवा में ही लगा देना, केवल संसार शरीर संसार सेवा में लगा देना, क्योंकि संसार का ही है जिसको दे देना ठीक तरह से ईमानदारी के साथ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। भूल क्या होती है कि संसार को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, ये गलती है, यह गलती है, संसार मेरे काम आ जाए, मेरी बात माने, मेरा कहना करे, मेरे को सपोर्ट करे, मेरा आदर करे, मेरे को दे, ये अपने को और देना चाहिए, अपने को संसार को दे दे, संसार सेवा में लगा दे, अपना हक नहीं भी सही पर अपना हक नहीं है, संसार का है और स्वयं परमात्मा का है, स्वयं मेरा क्यों है परमात्मा का, गई परमात्मा का, तो मैं तो परमात्मा का हूँ, शरीर संसार का है, बस अगर आज ये सौदा कर लो कि शरीर तो संसार का है, स्थूल शरीर स्थूल संसार का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का है, कारण शरीर कारण संसार का है, ये तो संसार है शरीर, और शरीरों में रहने वाला परमात्मा का है, तू मम्मी वंश हो ईश्वर अंश दीवासी, ये परमात्मा का है, परमात्मा के साथ इसकी एकता है, एकता एक साथ परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ एकता है, और इन स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, और परमात्मा के साथ एकता है उसी की प्राप्ति को ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, और संसार संसार इसकी सेवा करते, इसको कर्मयोग हो जाए, कर्मयोग से क्या है कि संसार में अपना शरीर लग जाए, संसार सेवा में लग जाए, कर्मयोग हो जाएगा, और अपने को अलग कर रहा, अलग कर लिया संसार से, ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा के साथ मिला दिया, भक्ति योग हो गया, संसारी सेवा में से कर्मयोग हो गया, अपने को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा को लगा दिया भक्ति हो गया, सीधी सीधी बात है, तो संसार को शरीर की शरीर को संसार सेवा में लगा देना है, ये खास बात है, संसार का ही है ये, जैसे परमात्मा की सब वस्तु तो परमात्मा का अर्पण कर देना, परमात्मा की समझ परमात्मा अर्पण कर देना, ठीक बात हो जाएगी, तो दी वस्तु गोविंद समझते महाराज, आपकी वस्तु आप उसमें होता हूँ, तो ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति परमात्मा की जो परमात्मा का ही हुआ सभी, तो सभी अंत में सब परमात्मा का ही है, पहले तो संसार है, संसार प्रकृति है, प्रकृति परमात्मा की है, तो ऐसे परमात्मा का हुआ, तो बना हुआ तो प्रकृति से मालिक परमात्मा है, बना हुआ तो है प्रकृति से संसार, मालिक परमात्मा है, और अपना बना हुआ शरीर है तो शरीर प्रकृति का है, और अपना मालिक परमपिता परमात्मा है, तो सही है, तो अंतिम परमात्मा का हुआ सभी, परमात्मा होने से वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही हुआ, परमात्मा ही संसार रूप सही रूप से हुए, ये बात है, तो सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप ही है, जरूर है ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़ा ठीक रही टकना सब कुछ हांडी कुल्लर मिट्टी है, सोने से बड़ा हो गया ना सर नाक का हो सर कान का हो सर गले का हो सर हाथ का कोई हो गया ना नया नाम नाम न्यारा है आकृति न्यारी है प्रयोग भी अलग अलग समझण असम ही पहना होगा सर नाक का नाक कान का कान में पहनना होता है तो ये है धातु चीज से सोना ही है तत्व तो सोना ही होगा कहना अलग होगा आकृति अलग होगी उपयोग अलग होगा नाम अलग अलग होगा परंतु तत्व से क्या होगा सोना ऐसे तत्व से एक परमात्मा है उनका नियम अलग अलग है उपयोग अलग अलग है बात अलग है पर तत्व से परमात्मा है उसी को वासुदेव स्वरूप कैसे है तत्व से ज्ञान तत्व से ज्ञान चीज अलग नहीं है परमात्मा से अलग नहीं है तत्व से एक परमात्मा है अब मिलना क्या लग है ही वही मिलना तो है ही हम इसको परमात्मा मानते नहीं है मानने भी कमी और कुछ कमी नहीं है मान लो अभी भी मान लो अभी मान लो बसों के बाद मानो जन्मों के बाद मानो मर्जी अभी आज मानो अभी मानो अभी मानो इसी क्षण मानो अभी शंका हो तो बोलो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है नारायण नारायण नारायण।